Trójka. Program trzeci jest 22, poniedziałek, 30 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Specjalna komisja bada przyczyny wypadku na torach koło Giedrzwałdu. Wykoleił się tam pociąg towarowy. Składy pasażerskie jadą już drugim torem. Najtrudniejsza sytuacja na Warmii i Mazurach. W kilku gminach obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Znaleziono ciało ofiary czwartkowej katastrofy rosyjskiego śmigłowca. Na przejeździe kolejowym w Biesalu koło Giedrzwałdu w województwie warmińsko-mazurskim wykoleił się pociąg towarowy. Podczas jazdy manewrowej składu przewożącego tłuczeń z torów wypadły lokomotywa i jeden z wagonów. Ruch pociągów pasażerskich już wznowiono, odbywa się drugim torem, mówi rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Stwierdzono, że ruch pociągów przez stację może się odbywać po sąsiednim torze. Nie ma potrzeby wykorzystywania ani komunikacji zastępczej, ani jazdy pociągów dalekobieżnych zmienioną trasą. Komisja ustali okoliczności, które spowodowały, że lokomotywa wraz z jednym wagonem wyjechały z toru. Wiadomo też, że pracownicy kolei byli trzeźwi, nikomu nic się nie stało. Nie było zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, nie było również zagrożenia dla środowiska. W ciągu kilku godzin służby techniczne przeprowadzą oględziny składu towarowego i zbadają ewentualne uszkodzenia torowiska. 9,5 tysiąca razy wyjeżdżali strażacy w związku z usuwaniem skutków orkanu Grzegorz, mówił wieczorem w TVP szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Pracowało 50 tysięcy strażaków zawodowych, ochotników, którzy usuwali skutki wichury. Służby są w gotowości, jest uruchomione wojsko, dodał i przypomniał, że trzeba jak najszybciej uruchomić procedury wypłaty odszkodowań po ostatnich nawałnicach. Obecnie są one uproszczone. Wojewodowie rozmawiają z poszczególnymi wójtami i burmistrzami, żeby jak najszybciej uruchamiali procedury. Ja przypomnę, że po sierpniowej nawałnicy procedury zostały uproszczone. To wytyczne ministra spraw wewnętrznych i administracji stanowią podstawę do wypłaty pieniędzy, a więc zwiększyliśmy wysokość wypłat, uprościliśmy procedury związane z wyceną strat. To wszystko zostało zrobione, ale nie do końca zadziałało, dlatego że nie wszystkie samorządy wypełniły zadania spoczywające właśnie na nich. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadziły gminy Gronowo-Elbląskie, Markusy i Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim. W powiecie elbląskim ogłosił je tamtejszy starosta. Rano podobną decyzję podjął prezydent Elbląga, a już wczoraj burmistrz Pasłęka. Po dzisiejszej wizycie w zagrożonych gminach pogotowie przeciwpowodziowe ogłosił też wojewoda Artur Chojecki. Obowiązuje również w powiatach braniewskim, bartoszyckim i kętrzyńskim. Stan pogotowia przeciwpowodziowego zobowiązuje samorządy do podjęcia wszelkich działań, które zminimalizują zagrożenia życia czy mienia. W praktyce oznacza to całodobowe dyżury służb powiatowych, miejskich i gminnych. To oznacza 24-godzinny dyżur, to oznacza czynny urząd. To również oznacza dla niektórych straży ochotniczych, że ci strażacy muszą być cały czas, że tak powiem, gotowi do akcji w każdej chwili. Tłumaczy zastępca wójta gminy Elbląg Zygmunt Tucholski. Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania. Staje się tak, kiedy ustępuje zagrożenie i znacznie poprawia się pogoda. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W wyniku nawałnic, jakie przeszły nad Polską, w miniony weekend zginęły dwie osoby. Najwięcej 1740 razy interweniowano na Dolnym Śląsku. Trwa szacowanie strat. Uszkodzonych zostało co najmniej 1117 obiektów budowlanych. Ciało mężczyzny zabitego w czwartkowej katastrofie rosyjskiego śmigłowca przy zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu znaleziono na dnie morza w pobliżu miejsca wypadku. Śmigłowiec Mi-8 z 8 osobami, 5 członkami załogi i 3 pasażerami runął do morza w trakcie lotu z opuszczonego osiedla górniczego. To pierwsza odnaleziona ofiara wypadku. Harcerze z polskiej szkoły w Atenach sprzątali groby swoich rodaków w stolicy Grecji. Druhny i druhowie opiekują się tam grobami Zygmunta Minejki, Jerzego Szajnowicza Iwanowa. Lucyna Targońska, opiekunka harcerzy i współzałożycielka harcerstwa w Atenach, powiedziała Polskiemu Radiu, że jej podopieczni od lat odwiedzają groby, na których pochowani są Polacy. Przed wszystkimi świętymi i przed świętem szkoły obchodzonym 3 marca porządkują grób jej patrona Zygmunta Minejki. Chodzimy tam 2 razy w roku na pewno. Składamy kwiaty, wieńce, palimy znicze. Dbamy o to, żeby on był czysty, żeby był zadbany. To samo jest z grobem Szajnowicza. Podkreśliła Lucyna Targońska. Pochowany na ateńskim cmentarzu Zygmunt Minejko był powstańcem, oficerem, naukowcem i inżynierem, który miał duży wkład w historię i kulturę Grecji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Z kolei Jerzy Szajnowicz-Iwanow, polski harcerz i sportowiec, był w czasie II wojny światowej bohaterem greckiego ruchu oporu. Groby naszych rodaków harcerze odwiedzą ponownie 1 listopada wraz z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej w Atenach i Szkoły Polskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Tyle informacji teraz. Kolejne kolejny serwis w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy od 0 do 3 stopni, w rejonach podgórskich od minus 5 do 0, na wybrzeżu od 3 do 5, deszcz i deszcz ze śniegiem na północy, wschodzie i południu, mocniej wieje na wybrzeżu, wschodzie i wysoko w górach. Jutro więcej słońca, ale chłodno, wiatr będzie trochę słabszy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann kłania się wszystkim, którzy mają ochotę wysłuchać moich propozycji na dzisiaj. A tą pierwszą propozycją jest płyta, która nawet jeśli Państwo ją znają już na pamięć, to do niej warto wracać i taka audycja jak Maniak po ciemku bez tego albumu pewnie obyć by się nie mogła. Of my soul this night for more. I can't bear to think this might be the end. But you and I both know the road is my only true. I got so much left to give, but I'm running out of time, my friend. I hope you're haunted by the music of my soul when I'm gone. This life alone, I can't bear to think this might be the end. But you and I both know the road is my only true friend. You and I both know the road is my only true friend. Friend. Tak rozpoczyna się ta płyta. Płyta Sad and Blood, nagrana przez Grega Ullmana. Jego testament, jego pośmiertny album tej wielkiej postaci amerykańskiej muzyki. Jedyny to zresztą utwór, który współstworzył Ullman, bo pozostałe są autorstwa kogoś innego, ale to nie ma właściwie specjalnie znaczenia, bo wymowa tego albumu jest jednoznaczna. Ullman, schorowany, wiedział, że to może być już ostatni jego pobyt w studiu, no i ta atmosfera takiej finalnej zadumy towarzyszy tym utworom, bez względu na to, czy są spokojne, czy trochę bardziej dynamiczne. Piękna płyta, której warto słuchać w kółko i w kółko. W tej audycji jeszcze dwa utwory, ale oczywiście polecam całość. A to, co usłyszymy, to Miłość do życia, które przeżyłem, czyli I Love the Life I Live, a potem jeszcze Love Like Kerosene. Oh.

Sudden Blood, taki tytuł nosi ten album i oczywiście polecam wszystkim. Jesień, czyli różne płyty nowe się pokazują po okresie kanikuły. Ta już ma parę tygodni, ale słucha się jej z niezmienną przyjemnością, no bo i skład muzyków imponujący. Posłuchajmy, czy Państwo rozpoznają. The Cove. Na klawiszach Derek Sherinian, na bębnach Jason Bonham, na gitarze i trochę śpiewa Joe Bonamassa, na basie i śpiewa Glenn Hughes. A więc właściwie super grupa i właściwie podejrzewam bez trudu przez Państwa rozpoznana, czyli Black Country Communion, Black Country Communion numer 4, bo to album z takim właśnie numerem. No i słuchania dla miłośników takiej muzyki dużo. Niektóre utwory trochę dłuższe, tak jak ten za chwilę Wanderlust. Still be calling you. No pięknie zagrali. Black Country Communion, Wanderlust. To z ich nowej płyty z czwórką. Istnieje podejrzenie, że miał jakieś kontakty z pewną rodziną muzyczną, bo i ojciec, i syn ostatnio dość często w tej audycji występowali. A dzisiaj wręcz i jeden, i drugi razem. Work hard without the tiny blue. Everybody wants to know, what do the poor boy do? Everybody wants to know, what do the poor boy do? He got patches on his clothes, newspaper tucked down in his shoes. That's what you sow. your towel. Don't hang around, hold your foot to the pole. Te oklaski oczywiście wskazują, że zarejestrowano to wszystko podczas koncertu na żywo. Działo się to w 2006 roku. Tytuł utworu What My Mama Told Me, czyli czego uczyła mnie moja mama, co mówiła mi moja mama. A ta rodzina muzyczna, z którą jakieś związki maniaka pociemku najwyraźniej są, to panowie Bell, ponieważ i Carrie Bell, i jego syn Larry Bell występowali już w tej audycji. No a dzisiaj wspólny występ na płycie zatytułowanej Getting Up Live. Występ, który pokazuje siłę muzyki, ponieważ ojciec, czyli Carrie Bell, tutaj występuje jeszcze na wózku inwalidzkim, ponieważ po świeżo przebytym udarze jeszcze nie był w pełni sprawny, a jednak zdecydował się, gra na harmonijce, śpiewa i ta muzyka, jak sądzę, dodaje mu sił. No a Lori Bell z gitarą, ale też udziela się wokalnie. Za chwilę usłyszymy ich po kolei. Najpierw w tytułowym utworze Getting Up, a potem właśnie z wokalem syna w klasycznej kompozycji Baby, Please Don't Go. I'm gonna get up again. Yes, I'm down. I'm gonna get up again. I don't want you to worry. I'm gonna hang around with my friends. Feel so bad. Lord, looking at y'all, I feel good. Yes, I feel so bad. Looking at y'all make me feel so good. I ain't gotta worry. I'm gonna have fun over the neighborhood. I'm gonna hold one of these good love in my heart. What up, baby? still on me because I love you so. You bought me way down here. You bought me way down here. You bought me way down here beneath the rolling ball. Ten występ panów Belów to prawie wszystko w tej audycji, ale zostało małe okienko i wypełni je nagranie Lonesome w wykonaniu tajemniczego zespołu, o którym nieco więcej powiem i nadam jakieś jego nagrania w najbliższej przyszłości. Every girl I know, she's gonna drive me wild. Let me love you, baby, I will treat you so fine. Let me love you, baby, I will treat you so fine. Because I grow so lonesome all the time. Thank you. to promocja. Czy Józef Konrad Korzeniowski był rasistą? A może to dzięki niemu w Afryce zaczęliśmy dostrzegać Afrykanów? Jak współcześnie czytać Jądro Ciemności? Jak pisać o Afryce 100 lat po Konradzie? Moimi gośćmi będą dwaj wybitni pisarze, Adam Hochschild i Wojciech Jagielski. Zapraszam w środę, 1 listopada, tuż po 17. Dariusz Roziak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja.